آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يا ربي لي يا ربي أنا من بين صلابنا ينامني من الجاهلين أم بل مكيد بيني. الحمد لله رب العالمين مغدو ومترفلينو رجوع إلا من خطوة نو جاي كابو تكذف بانشيني بسنغسو أقوى بدوويني بل من الملك الأبدال جلين فوق دووكاي على ما يفعلاما على ما تجيرو نعملا يا ربي على ما أفر لك راك الدمكة دونك قابو دوويني كبلا جلين فوق بلا جلين كدووكي أباوي أباي دونك قوى بانشيني فاتو نسو بي دونك قابو دوويني بلا جلين فوق osmana fana bɛ dubabu k'a ye an b'a ɲini ala fɛ ala ma hinɛn'a la ala ma kaburu nɔɔrɔ la ala ma kaburu wasala ala ma yafa ala ka jurumuw ma ala ma donna arijɛnɛ kɔnɔ ani tilamɛsuw bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔ an balimakɛ ɲiningali min kɛ n'o bɛ tali kɛ k'a fɔ hakɛ la yala ni juru bi ni kafiri cɛ k'a fɔ ko nɔ ko kafiri de don a ma selibali walima kuma n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ non ma se k'a fɔ k'i k'a ka hakɛw dafa an bɔra k'o de fɔ kuma kɔnɔna na i y'a faamu yani kafiriya tɛ juruko la juru bɛ ni silamɛ cɛ a bɛ ni kafiri cɛ juru ye juru de ye hakɛ de ye juru ye ni mɔgɔ ka juru di la ni silamɛ de don kafiri de don a ka juru t'an kan sa i y'a faamu silamɛya y'o de fɔ an ɲini ni silamɛmɔgɔ ye juru di la silamɛ de don farafin de don farafin cɛw tubabu de don tubabu cɛw silamɛ de don silamɛ cɛw ani ni mɔgɔ a silamɔgɔ kɔni ka juru di l'i la donc i ka kan k'a ka juru sara o de ye silamɛya ka yecogo ye an b'a ɲini ala fɛ ala ma bɛnna sababa ma donc juru kɔni ye fɛn dɔ de ye n'i m'a sara yan dayɔrɔ jɔ don i b'a ka juru sara ye dɛ dayɔrɔ jɔ don n'i m'a sara ye yan dayɔrɔ jɔ don i b'a ka juru sara ye kiba foyi t'o la donc o la lahara jɔ don nafolo t'i bolo o yɔrɔ la k'a sara dɛ n'a bɛ sara lahara don a bɛ bɔ i ka barajiw de la ka d'a ma dɛ i ye baara ɲuman minnu kɛ o de don lahara jɔ don o de y'i ka nafolo ye mɔgɔ o mɔgɔ k'a fɔ dɔ bɛ ta ka bɔ i ka jurumu la lahara jɔ don o man di maa si ye an ka baara ɲumanw bɛ kɛ lahara jɔ don i n'a fɔ an nunkɔnɔsiw adamaden n'i ko k'i b'a nunkɔnɔsi sama ka bɔ o man d'a ye dɛ kazalika fana lahara jɔ don an ka baraji tali o man d'an ye dɛ donc wari tɛ o don nafolo tɛ o don ani fɛn min bɛ o don i ka baara ɲuman de bɛ ta ka di ma hali baganw u ka hakɛw bɛ bɔ ɲɔgɔn na o de kosɔn i b'a ye lahara jɔ don alahu taala ye sin bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya fɛn fɛn ye ɲɔgɔn tɔɲɔ bɛɛ lajɛlen ka hakɛ bɛ segin a ma o la sisan o kɔfɛ adamadenw bɛ juge olu bɛ don arijɛnɛ kɔnɔ walima u bɛ don jahanama kɔnɔ tɔ ninnu adamadenw ni jinɛw olu bɛ juge tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ ye kuntu turaba olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bɔgɔ ye o don de la i b'a ye olu yɛlɛmatɔ ka kɛ bɔgɔ ye kafiri silamɛ fɛn adamaden ani jinɛw o jinɛw u b'a nata o don u ka yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ ye donc c'est dɔ ye dɔ dɛ o don imma ila nari walima imma ila aljanna imma i ka taa tasuma na walima i ka taa arijɛnɛ na o don kɔni o fila de b'i ɲɛ o don donc o la n bɛ fɛn min fɔ yanni o don bɛ kɛ i bɛ fɛn min hali n'a ta k'a kɛ k'i ka kɛ bɔgɔ ye i jija i ka hakɛ i ni mɔgɔ ka hakɛ kana taa i jija i ni mɔgɔ ka hakɛ kana taa o de kosɔn an ka cɛkɔrɔba ala ka hinɛ a la a kun b'a fɔ a ka kumakan na n'a ka fɛn kun sonyana an baw bɛ dimi an yɛrɛw bɛ dimi a yɛrɛ kun tɛ dimi mɔgɔ dɔ nana i y'a ka fɛn sonyɛ i mɔgɔ dɔ nana i y'a bololafɛn ta a yɛrɛ b'a dɔn a ka bololafɛn na a y'a sɔrɔ a halala de la a wɔsiji de la donc mɔgɔ dɔ nana kɔnɔ u bololafɛn in ta an ka cɛkɔrɔba kun tɛ dimi ni an yɛrɛ kun mɔnɛna ni an ɲininka mun de kosɔn i tɛ dimi n'o k'i ka fɛn sonyɛ a fɔ k'o tɛ dimi kun bɔ k'o tɛ dimi kun bɔ k'o ye danganiya dɔ de ale bolo k'a fɔ walahi fɛn min filɛ ka sa ale fɛ ni o fɛn in lahara jɔ don ale dalen don a la 100% ka fɔ k'ale b'o kɔrɔ donc ale bɛ baara ɲuman minnu kɛra ala fɛ ale t'a dɔn k'o minɛna ala fɛ walima o ma minɛ ala fɛ ale bɛ baara ɲuman minnu kɛ ala fɛ ale t'a dɔn baara ɲuman in minɛna walima o ma minɛ ko ala de b'o dɔn ko nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko so ni nana ale ka fɛn sonyɛ ale tun dalen don a la ala ko k'a bɛ hakɛw segin ka taa tigiw ma n'a jɔ don o bɛ kɛ ale ma baraji ko ale dalen don o la ale dalen don o la donc mais ale ka kɛtaw ala de b'o minɛ ni n'o minɛbaliya dɔn mais ale ka hakɛw n'o bɛ mɔgɔ wɛrɛ de fɛ ko ala de ko k'a bɛ hakɛ ninnu segin donc ale dalen don o kuma na kosɛbɛ donc o tuma na an bɛ fɛn fɛn fɔ adamadenw ɲɛna o de mɔgɔw k'u janto nin yɔrɔ in na kosɛbɛ mɔgɔw k'u hakili to nin yɔrɔ in na farafinya ko tɛ hakɛ la dɛ silamɛya ko fana tɛ hakɛ la farafinya ko tɛ hakɛ la ko nin ye tubabu ye ko tɛ hakɛ la hakɛ ye hakɛ de n'i m'a di yan i b'a di laharajo don na ala man bɛnna tubabu ma fɔta ni kɛta ni ŋaniya tɔw bɛɛ lajɛlen na n'a faamuyara n'a y'a sɔrɔ ɲininkali jaabila o de kun ye nin ye. Imam ko barka barka ko barka barka inshallah am bade gamana mo manu toujours atrono ni rado sore la ka New York la anna imam ba mi am blu di wolon ben ay imam isaka samura ma ka fran di troy la donc toujours o man ka fanya min ka ni ni kali mo mi ti blu al ni ni kali ke ni ka tedu ni kal dun tal blu ko la min ken bi ni ka dal ka me nyaaro alli ni kallu ke kawlu fo ni nga tal ma me nyaaro allo fene fo kama so wati chama an kalon mo chama ne do donc fera alli kuma san biro ka ban ko akof li biro ano nga me imam samro la nyaine ma nga me radu la nyaine ma afrate ni afrate ni ni ma nyaai imam ye gbero wala ay kuma lay fe tulum la kanna tulum ni kanna dala fa ka fa ku life ate kala koy min kasat le dara di ki mamu jere kan ye bero donc wa chama chama ndo ni kali men yan fe ali wul ke wala nal mayro min comprend nyaye wala daro no la sona ma inshallah ali wul ni ka imam dina akose ama dal di tinya ka ka anyaye donc ala wul femma ala le wodi inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc yoro assalamu alaikum ma kalama li na ha ma kalama li na amna tiga ni ndale okay bay ba ti li ndale atiga numero la ba 2694 assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alay sur sa ko namu kan baye fo la mɛ ana alima min fo la fɔlen ko ɲuman la. Ayiwa alhamdulilayi kɔni baasi t'aw la. Usaz Konate denbaya don. Denbaya b'a la kɛmɛ aw yɛrɛ don kɔni baasi foyi t'aw la. Usaz ne la kɛtɔ mɛ n bɛ na su in na k'an ka fɔ ni i b'a fɛ ka saraka bɔ Afiriki bɔ i ko i ma k'i ye saraka bɔ sa saraka bɔ i ka wari bɛna k'a kan. Boka wa saraka bɔ i ka miiriya la ele bɛ saraka ni i ka wari bila ka taa k'u yɛrɛ ta san ka saraka bɔ i ka wari min kɛ fɛn wɛrɛ yala ele la saraka o wo tɛnara o i ka saraka bɔ b'a wumɛ i ma bɔ. E ka saraka bɔla ala fɛ alhamdulilayi rabbil alamin ne ɲininkali ɲuman ba ye mɔgɔw bɛ ɲininkali k'a la kosɛbɛ a bɛ mɔgɔw concerne mɔgɔw bɛ don wari ɲini yɛrɛ la. I bɛ taa sɔrɔ wariw bila ka taa ko mɔgɔw ka nin ko in k'a la ke sa sɔ a kɛla saraka ye ke sa sɔ a kɛla fɛn wɛrɛ ye o bɛ dɔw yɛrɛ sɔrɔ a wari dɔ bila ka taa ko a ye wari in ta a y'a di kalifa ma n bɛ fɛ k'a kɛ ka kalifa de dɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ o tɛ wari in di kalifa ma o bɛ wari in ta k'a kɛ ko wɛrɛ ye o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ i bɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ wari bila ka taa n bɛ fɛ ka joli bɔ ala ye a ye nin a ye saga kantigɛ a y'a a sogo tobi a y'a di fantanw ma n bɛ wari bila ka taa. N bɛ fɛ a ka misi san a y'a kantigɛ a y'a sogo tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ fɛ ka wari bila ka taa a ye malo san a ye malo in tobi a y'a di fantanw ma n bɛ fɛ ka wari bila ka taa a ye taa nafolo in ta a ye taa di ala ka so misiri min b'an ka kariti la a ye taa di o ma ko k'o yɛrɛ dɛmɛ n'a ye n bɛ wari in bila ka taa a ye taa di kalifa ma komi sɛbɛ b'a la n bɛ fɛ k'a dɛmɛ ala kama a ye taa nin d'a ma i b'o i bɛ taa sɔrɔ yamɔgɔw caman b'o o nafolo dɔɔni bɔ ka taa so puruke a ka bɔ a bɔ cogoya la. Mɛ n'a taara don wari taara don olu bolo o fana b'a kɛ o sagona fɛn ye i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ yen ni o y'a fɔ o ye k'o k'a kɛ cogo min na o t'a kɛ o cogoya la walima hali n'o k'a kɛ a cogoya la o b'a kɛ a cogoya la a dafalen tɛ i n'a fɔ n'i ye waa tan de bila n'i ye ni sefa waa tan de don walima n'a sɔrɔ i ye dolari kɛmɛ de bila ka taa o bɛ dolari bi duuru di i ye ko min fɔ k'o ka kɛ dolari bi duuru bɛ to o yɛrɛ bolo wala o b'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ yani o tɛ fɛn yɛrɛ di o b'a fɔ e ɲɛna telefɔni na k'a fɔ ko a ko olu y'a kɛ wa olu bɛɛ lajɛlen an bɛ fɛn min fɔ sarakati dibaga ɲini ni dalen don a la k'a fɔ ko i bɛ n'i ka nafolo di mɔgɔ de ma yani i dalen don a la k'a fɔ ko i bɛ fɛ a ko ka tɛmɛ sira min fɛ a tɛna kɛ o sira la ni dalen don o la an b'a fɔ o la n'i k'i ka nafolo bila ka taa di o tigilamɔgɔ ma i k'a di mɔgɔ ma i dalen don mɔgɔ min na mɔgɔ min b'a kɛ o ye kelen ye filanan n'a y'a sɔrɔ fana yɛrɛ k'a fɔ i y'a di o ma o y'a kɛ nin kɛcogoya in fana na i ka da la k'a fɔ ko alahu taala ye ka sarakati minɛ i y'a faamu alahu taala mako bɛ sarakati bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ bɔ dusukun de la o de kosɔn i b'a ye alakira ka hadisa dɔ bɛ sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama a ko hadisa in kɔnɔ ko cɛ dɔ bɛ yen a ye yani ɲumanya kɛ tasaddaqa ala zaniyatin su kelen kɔnɔ a ye tasaddaqa ala yani sarikin a ye ɲumanya kɛ ka sarakati bɔ k'a di jinayakɛla ma ka sarakati bɔ k'a di so ma ka sarakati bɔ k'a di olu bɛɛ lajɛlen baara nɔgɔlenkɛlaw de bon a ye sarakati di jinayakɛla ni so ni etcetera etcetera ninnu ma ala kɛra ko o tɔ sarakati in bɛɛ lajɛlen minɛna o ye ala kɛra ye nka o minɛna cogo di dɛ bawo u bɛ minɛ ni adamaden ŋaniya de adamaden ye sarakati bɔ ni bɔcogo min o bɛ minɛ ni o de kadaya le ka adamaden an bɛ baarow baara kɛ ngolo ayim a y'i kanto a ka kumakan na o baara ninnu kɔnɔna na a ko adamadenw bɛ ɲɔgɔn bila ni ko baaraw tɛ fusaya ni ɲɔgɔn an ka baaraw tɛ fusaya ɲɔgɔn sanfɛ ni an ka kɛta caya ye i y'a faamu k'a fɔ ko nɔn ni ye baara kelenman caman kɛ ni a jijalen don seliba kɛli la n jijalen don jakaba dili la n jijalen don sarakatiba kɛli la n jijalen don sunbaw doli la nin bɛ kobabaw kɛ ko nɔ an ka baaraw tɛ fusaya ɲɔgɔn sanfɛ ni o sira ye an ka baaraw bɛ fusaya ɲɔgɔn sanfɛ ni juma ne ye a bɛ fusaya ɲɔgɔn sanfɛ connexion min bɛ ani ala cɛ dusukun ani dusukun an ka baaraw bɛ fusaya ɲɔgɔn sanfɛ n'o de ye i y'a di ni ŋaniya min ye dɛ ala taala b'o ŋaniya baraji dafalen ta ka di ma ka sɔrɔ a ma foyi bɔ a la ka wa i y'a di mɔgɔ minnu ma k'olu k'a di olu ma tilen o ma kɛ maa sabatilen o ma di a dicogo la i ka da la k'a fɔ ko ala taala ye baraji dafalen sɛbɛn e ye donc ala taala ma bɛnna sababa ma donc n'i y'a ye fana waati dɔw mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i bɛ sarakati bila ka taa di mɔgɔ dɔw ma k'olu ka nin sarakati bɔ e bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ e b'a bila la ka taa di mɔgɔ minnu yɛrɛ ma olu yɛrɛ mako b'o la donc yanni olu bɛ taa o kɛ sarakati sarakati yɛrɛ o a dili olu yɛrɛ ma o nafa ka bon fo an ka mɔgɔ fana k'o yɔrɔ fana fana faamu i bɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ waga mun ka bila ka taa so k'o ka misi faga o ka sarakati di mɔgɔw ma mɛ i bɛ taa sɔrɔ o so yɛrɛ kɔnɔ walahi suramadon so kɔnɔ walima o so yɛrɛ kɔnɔ sogo yɛrɛ ma kɛ nan na walima o so yɛrɛ kɔnɔ gɛlɛya yɛrɛ b'o so kɔnɔ f'an ka k'u fana fara ɲɔgɔn kan waati dɔw yanni i b'a fɔ k'i bɛ sarakatiba dɔw bɔ an bɛ kuma fan bɛɛ lajɛlen de fɛ an fila bɛɛ lajɛlen de fɛ minnu b'a bɔ yan o minnu b'a di yan fɛ o an bɛ kuma fan fila bɛɛ lajɛlen de fɛ waati dɔ i bɛ taa sɔrɔ wari bɛ bila ka taa du so minnu kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ wari bila ka taa i b'a sɔrɔ u ko baasi so kɔnɔnaw la donc wari bɛ bila ka taa so kɔnɔ ni gɛlɛya bɛ so kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ kuran bɛ so kɔnɔ kuran ma se ka sara walima ji ma se ka sara walima yɛrɛ hali denmisɛnninw dumuni min kan ka don so kɔnɔ o ma sɔrɔ donc e wari dɔ bila ka taa olu tɛna gɛlɛya t'o yɔrɔ la k'a fɔ k'olu bɛna se ka sarakati bɔ a bɔcogo la n'olu y'a don o la o ye sarakati ɲuman de ye walahi baasi foyi t'o la o sarakati yɛrɛ ka fisa kosɛbɛ ala ma bɛnna sababa ma n'o y'a don tiɲɛ na k'a fɔ ko vraiment yani i ka sarakati e ye ŋaniya min fɔ o bɔla wa fana nin ŋaniya in fana ni tɛmɛna o fana yɔrɔ fana na o fana ɲɛna an bɛ ala deli ala ma bɛnna sababa fana ma ala ma hɛrɛ kɛla an ye walahi an fɛ gɛlɛyaw bɛ so balimaw walahi sokaw mako b'a ka dɛmɛw la a y'o jija a y'o dɛmɛ a se dama yira la a bɛ se ka fɛn o fɛn k'o ye a y'a kɛ a se dama yira la balimamusow bɛ se t'o ye waati dɔ yanni i bɛ sarakati bɔ i bɛ taa sɔrɔ i balimamuso walahi a dɔw bɛ hali fani ɲɛnama t'o kan na i ka fani san ka don o kan na o dafa ka bon i ka n'o sarakati ye i ka ɲumanya kɛ ka taa zawil kurba ashabu mababatan walahi i ka masurunyamɔgɔw i ka ɲumanya kɛ olu ye o sarakatiw nafa ka bon i ka ɲumanya kɛ olu ye o sarakati nafa ka bon o ɲininkalikɛla ka ɲininkali kun bɛ joli bɔ ne kan i ka wari bila ka taa k'o ka sara kan tigɛ n'a ye n'o b'a bɔ a sira ma kiri bɛ cogo di an da don la o de la k'o walawala dama ɲina alahu subahanahu wa taala fɛ an ye min fɔ ya rabbi ala ma faamuya ko ɲuman dir'an ma n'a y'a sɔrɔ n y'a ka ɲininkali jaabi n'a yɛrɛ bɛ linin na a bɛ se ka farankan min fara a kan, walima ni ɲininkali bɛ fɛ ka walawala ni sira min ye, a bɛ se k'o kɛ. Ala ma mɛnna sababa ma. Ami, ami. Alhamdulilayi. If you'd like to ask, your request has been received. Ka fura bɔra ka wɛlɛ wɛlɛ bɛɛ b'a faamuya, donc vraiment an ka question faamuya fana répondu la an sati fɛrɛ la répondu la, donc an bɛ dugawu kɛ nin ye, ale y'i mɛn an bolo, ale y'i ka mɛn i bolo, i ye baara min kɛ, i sara tɛ an'u bolo, i sara ale bolo, ale y'i sara ba kɛ ala re, ala de tɔnɔ da an bɛɛ la dɛ nin ye. Vraiment on est beaucoup satisfait de toi, merci beaucoup. Merci, alhamdulillah. Ala ma hadi farala. Ala ma hadi. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Ala ma bina sawabama. Amin, amin. Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim. Sallallahu alayhi wa sallam. Shukran. Ah, ok. Aywa, kaba amni ka linda tu, inshallah. Alhamdulillah, amin tu luma lora tujo. Inshallah, assalamu alaikum. Ni baraji. Aywa, amna Asan Kanari Kalinda ile, inshallah. Unmuted. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa, baraji. Alhamdulillah, te voy a otro. Alhamdulillah, ya Canadá cabrón, basi tola. Alhamdulillah, robla, ala mi, te voy a decir. Aywa, bismillah. Vraiment, nin ye ɲininkali juman ye. Alhamdulilah, yani i b'a dɔn yɔrɔ bɛɛ n'a lada ni yɔrɔ bɛɛ n'a sigicogo, yani bon fo adamaden i bɛ sigida min fana na, i ko sigida lahalaya fana kɔlɔsi, a mɔgɔw bɛ lahalaya minnu kan, i bɛ taa sɔrɔ sigida dɔ bɛ yen ni an ka sigida kɔnɔ i tɛ se ka tile kɛ walima i tɛ se ka tile fila saba kɛ n'i ma tɛmɛ k'i sigi ɲɔgɔn lajɛ fɛn min b'a la walima i m'a lahalaya dɔn, i bɛ taa sɔrɔ i bɛ sigida dɔ la n'i bɛ oksidantu ninnu na. I b'a ye mɔgɔw tɛ bɔ ɲɔgɔn na ten o cogo la, i bɛ se ka san kɛ i tɛ don i sigiɲɔgɔn ka so kɔnɔ, o ka don ɲɔgɔn ka so kɔnɔ olu ka laadaw la, a bɛ t'u ka kow kɔnɔ, donc i bɛ sigi da fana jateminɛ, o bɛ se ɲɔgɔn ma ni ko ye, peut-être cérémonie ni événement ninnu o bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na olu kow la, donc i b'i jija o yɔrɔ ninnu na, i n'i sigiɲɔgɔn a bɛ adamadenya ni kow kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mɛ min ye k'a fɔ ko nin foli bilaw ni fɛn ninnu na, i bɛ taa sɔrɔ jamana dɔw bɛ yen u sen ka teli foli ko ninnu ma. O ka teli ɲɔgɔn ma, peut-être waati dɔ u b'o tɛgɛ kɔrɔta ɲɔgɔn na, waati dɔ yɛrɛ u bɛ ɲɔgɔn fo, waati dɔ yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ o bɛɛ bɛ don a ka so kɔnɔ, mɔgɔ si tɛ kuma si fɛ, o i bɛ taa sɔrɔ olu fɛ o tɛ kɛ kojuguba ye, i bɛ sigida de jateminɛ, sigida bɛ lahalaya minnu na kosɛbɛ. Mɛ foli kɔni n'a ma dɔ fara adamadenya kan a tɛ fɛn bɔ a la, n'a ma dɔ fara a ka correction kan a tɛ fɛn bɔ a la, donc komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na, ni e y'a fɔ waati dɔ i bɛ taa sɔrɔ o tɛ considération ba di i ka foli ma, peut-être la ala i ka foli bɛ ka degun yɛrɛ o bɛ se ka kɛ, i y'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ ka degun dɔ lase a ma, i bɛ sen gɛrɛ i yɛrɛ la, o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko i bɛ i banna foli ma dɛ, o kɔrɔ de n'i ka occasion ɲuman dɔ sɔrɔ min ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a bɛ se k'i ka foliw jaabi ni lahalaya ɲumanw ye, a b'o siraw tagama. I bɛ dɔw ye an n'an sigiɲɔgɔn dɔw u bɛ sigiɲɔgɔn na, sigiɲɔgɔn silamɛw tɛ, i bɛ sɔrɔ kafiriw don. nka dɔw bɛ yen n'o ka ɲɛ ne yɛrɛ ye n ka da la o b'a sɔrɔ o b'a tɛmɛ kɔrɔta a bɛ n fo waati dɔ yɛrɛ a bɛ tagama ka bɔ a ka da la a bɛ na jɔ fo n ka da la an bɛ baro kɛ miniti duuru miniti tan waati dɔ 20 minutes an bɛ kumaw falen falen ɲɔgɔn na an bɛ kuma sigida kow kan an bɛ hakililaw di ɲɔgɔn ma donc a bɛ tɛmɛ a bɛ taa a ka so kɔnɔ n fana bɛ tɛmɛ n bɛ don n ka so kɔnɔ mɛ i bɛ taa sɔrɔ depuis an yɛlɛmana mɔgɔ si tɛ taa don mɔgɔ si ka so kɔnɔ parce que o ka sigi cogoya dɔ ye fo n'a bɔra kelen kelen i bɛ taa sɔrɔ waati dɔw n'o tun ye mɔgɔ dayɛlɛ ni model dɔ ye i bɛ sɔrɔ o bɛ na dɔw bɛ na visite k'i ka so kɔnɔ u bɛ na sigi minute dama dama ani dɔw tun bɛ sigi la i bɛ taa sɔrɔ chaque semaine a cɛ n'a muso bɛ na an ka so kɔnɔ u bɛ na sigi u bɛ na baro kɛ yani kalo saba an bɛ silamɛya ɲɛfɔ u ɲɛna an fana culture an b'an ka culture ɲɛfɔ u ɲɛna an fana ye mɔgɔ min ye an b'o ɲɛfɔ u ye o fana ye min ye o fana b'o ɲɛfɔ an ye donc ka layɛlɛ ka b'o cogoya kelen de la yani an ni mɔgɔ minnu bɛ sigi ɲɔgɔnya la a kɛra tubabuw ye a kɛra farafinw ye amerikɛn wɔɔrɔ ka min min ye o bɛ taa sɔrɔ o dɔw bɛna bɔ an na an fana bɛ taa bɔ a dɔw la n'an mɛnna dɔɔni an sen famana kalo kelen kalo fila an bɛ taa jɔ ka denmisɛnninw n'a fɛnw kɛ an bɛ bɔ waati dɔ an ka denmisɛnninw n'u ka denmisɛnninw bɛɛ bɛ bɔ an bɛ adamadenya kow kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka denmisɛnninw bɛna so kɔnɔ an bɛ don ɲɔgɔn na mɛ limiti dɔ ka k'a kɔnɔ o kana kɛ na ni jogo dɔ ye i fɛ ka na jogo dɔ don i denw na jogo min ɲuman ninnu i b'o bilala i denw kɔrɔ o kana ta kɛ sababu ye ka jogokolon dɔ don i den na min ni bɛ se k'i den ka silamɛya tiɲɛ minnu bɛ se k'i den ka mɔgɔya tiɲɛ minnu bɛ se k'i den ka mɔgɔya don bɔgɔ la o bɛ taa sɔrɔ a ka laɲiniw n'a ka yecogow tɛ kelen ye e bɛ maloya ni ko minnu ye olu ka sira t'olu la donc o la i bɛ limiti don ko dɔw la dɔɔni dɔɔni pour que i ka laɲini ye fɛn minnu olu bɛ se ka sabati cogoya minnu na donc olu bɛɛ lajɛlen bɛ laɲiniw ni kow kɔnɔ an b'an yɛrɛ dayɛlɛ silamɛya diinɛ dayɛlɛlen de silamɛya tɛ ɲigin mɔgɔ la donc silamɛya bɛ ɲigin kɛwale de la i y'a faamu silamɛya tɛ ɲigin couleur la silamɛya tɛ ɲigin silamɛya mana ko nɔ ko julaw de dɔrɔn de don walima marakaw dɔrɔn de don walima maninkaw dɔrɔn de don silamɛya mana ko arabuw dɔrɔn de don silamɛya nana bɛɛ de kama i y'a faamu bɛɛ de ka kan silamɛya in kɔnɔ donc silamɛya tɛ mɔgɔw juge ni o couleur ye silamɛya tɛ mɔgɔw juge ni o danbe ye silamɛya tɛ mɔgɔw juge n'o kan ye silamɛya tɛ mɔgɔw juge n'o ka kɛwale de hali n'i kɛra alakira mɔden de ye n'i ka kɛwale man ɲi walahi ni alakira man di dɛ alakira yɛrɛ de fɔ ko ni ale denmuso fatima ko n'a ye sonyani kɛ ko la kafa suyada ha ko n b'a tɛgɛ fila tigɛ n b'a tɛgɛ tigɛ ni fatima ta tun ye sonyani kɛ alakira denmuso min ka da ye k'ale tun b'a minɛ k'a tɛgɛ tigɛ a bɛ sariya bolo a kan donc i ka diyanye o tɛ foyi o bɛɛ i ka kɛwale o de ye fɛn ye i b'i jija cogoya bɛɛ silamɛ ɲuman i ka kɛwale ɲuman yira i sigiɲɔgɔn na i ka fasi ɲuman yira i sigiɲɔgɔn na i k'i jija cogoya bɛɛ lajɛlen i ka tɔɔrɔ kana se i sigiɲɔgɔn ma i k'i sigiɲɔgɔn bonya mɛ sigiɲɔgɔn dɔw yɛrɛ fana bɛ i bɛ dɔw yɛrɛ fana sɔrɔ i bɛ yɛlɛma kariti dɔw la an y'o bɛɛ lajɛlen ye n'a fɔ an ye misiriw kɔnɔ u bɛna kuma an fɛ dɔw yɛrɛ bɛna k'u ka dubabu ko ye u yɛlɛmana kariti dɔ la ni mɔgɔ minnu bɛ sigi la mɔgɔw ka sigi ma nɔgɔ donc o ye mun ye i t'a sɔrɔ waati bɛɛ hali ko fitini ni denw ni nana da bɔ o denmisɛnnin dɔ ye ko dɔ kɛ dɔrɔn u bɛ polisi wele o tigilamɔgɔ kama u bɛ degun caman lase a ma donc olu ko sigiw ka gɛlɛn kosɛbɛ. Bon, bɛɛ lajɛlen an bɛ fɛn min fɔ adamadenw ye o de ye sabali ye ani sigiɲɔgɔn e ka ɲumanya kɛ ka taa ma wa ahsin ila man asaa ilayk ala ka ko k'i ka ɲumanya kɛ ka taa mɔgɔ ma mɔgɔ min ye juguman kɛ ka t'i ma mun ka ɲumanya kɛ ka taa mɔgɔ ma mɔgɔ min ye juguman kɛ ka t'i ma o ma nɔgɔ dɛ balimaw mɔgɔ min bɛ juguman kɛla ka t'i ma e ka ɲumanya bɔ i fari la ka ɲɛsin o tigilamɔgɔ ma ala m'o limaniya di bɛɛ lajɛlen ma dɛ ala m'o limaniya di bɛɛ lajɛlen ma ko wa kuli haqa walau ala nafsika i ka tiɲɛ fɔ hali n'a sɔrɔ tiɲɛ bɛ i yɛrɛ kɔntoro la i ka tiɲɛ fɔ k'a fɔ ko nin ko in walahi nin ko in ye tiɲɛ ye walahi hali n'a sɔrɔ o tiɲɛ bɛ e yɛrɛ kɔntoro la o ma nɔgɔ anw ma fɛn min ma nɔgɔ anw ma k'o realite fɔ o man di farafin ye dɛ donc min ye realite ye o de ye ka ɲumanya kɛ ka taa mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ juguman kɛ ka t'i ma i k'i dusukun jɛya i k'a fo hali n'a m'i ka foli laminɛ i ka ɲumanya kɛ ka taa ma hali n'a m'i ka ɲumanya jaabi i ka tilen a tigilamɔgɔ ye hali n'a m'i ka ɲuman dɔn ni k'i se kɛ wagati min na cɛ na i dɛsɛlen kɔ i b'o ko bɛɛ lajɛlen to yen sisan i bɛ tugu i ka tɔbiya kɔ o de ye n'a ye ɲɔgɔn ye don min a bɛ ɲɔgɔn fo n'a yɛrɛ fana ma i kana juguman kɔni bila i kɔnɔ ka ɲɛsin o ma i ka ɲumanya kɛ ka t'o ma i ka jigi k'a fɔ peut-être i ka ɲumanya bɛ se k'o don silamɛya kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen ye da'awa kɛla de ye an bɛ mɔgɔw wele ka taa silamɛya ma n'an jogo de ye an'an ka lahalayaw an'an ka kɛwale de ye an nana jamana in kɔnɔ wallahi an na kun ba dɔ ye juma ye o de ye ka ala ka diinɛ lase an bɛɛ lajɛlen ye ala ka diinɛ lase baga de an bɛ ala ka diinɛ lase n'an kɛwalew de ma an ka kɛwalew wallahi ni sigila ka silamɛw kɛwale lajɛ bi ni sigila ka silamɛw ka sigida lajɛ bi i bɛ taa sɔrɔ silamɛw de nɔgɔlen don ni bɛɛ lajɛlen ye u b'u sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ u sigiɲɔgɔn u bɛ taa sɔrɔ faw ba silamɛw de désordrelen don ni bɛɛ lajɛlen ye wallahi ne de fila fɔra an yɛrɛ dɛ anw de désordrelen don ni bɛɛ lajɛlen ye n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ f'an bɛ dan tɛmɛ n'an donna mɔgɔ mɔgɔ kan fo mɔgɔ yɛrɛ bɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ degun an na alors que silamɛya ye diinɛ de ye a organiselen don silamɛya ye diinɛ de ye a basigilen don silamɛya ye diinɛ de ye a ko bɛɛ lajɛlen jateminɛlen don donc o de kosɔn n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ o dɔnnibaaw ko ten ko occidentaux ye silamɛya jogo ta ka ban silamɛya diinɛ la anw ye silamɛya diinɛ ta ka ban silamɛya jogo la donc o kuma bɛɛ lajɛlen b'o yɔrɔ de nɔfɛ n'an ka silamɛya jogo ta wallahi i b'a ye bɛɛ bɛ ɲɛbɔ silamɛya fɛ surtout an bɛ wagati min yɛrɛ la wagati bɛɛ ɲɛsinnen don silamɛw ma bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don silamɛw ma han mais juguw de talen don silamɛw de bɛ taara ni ani jogo nɔgɔlenw ye k'an yɛrɛ yira mɔgɔw la anw ye façon anw ye lahalaya min ye k'an yɛrɛ yira o mɔgɔw la a lajɛ anw de ka kibaruyaw bɛ télévisionw na anw de ka kibaruyaw bɛ fan bɛɛ lajɛlen na an k'a lajɛ an ka fasi dɔ yira fasi ɲɛnamɔgɔw yira an k'a lajɛ an ka lahalaya ɲumanw yira an k'a lajɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na pour que mɔgɔw bɛ se ka confiance sɔrɔ an na cogoya min na a jate minɛ mɔgɔw bɛ se ka marifa ta ka se k'i ti silamɛ ka se ka taa silamɛ saba faga cogoya di i y'a faamu mɔgɔ dɔw ka kiwale kama wala a jate minɛ mɔgɔ dɔw bɛ k'a ye burumusu ye a y'a ye sannifin don a yɛrɛ la mɔgɔw ka se ka taa juguman kɛ a la parce que a y'a yɛrɛ sutura ko parce que ko a ko silamɛ de don wali mɔgɔ dɔ bɛ yen a ye tileki jɛman don a kana ka shafo fula jɛman don a kana o y'a ye dɔrɔn ko silamɛ de don ka baga ma k'a bugɔ walima ka baga ma k'a faga o bɛɛ sɔrɔla mun de fɛ o bɛɛ sɔrɔla mɔgɔ dɔw ka kɛwale de fɛ k'a faamu a y'aw jija a ye confiance jɔ a n'aw sigiɲɔgɔnw cɛ a n'aw ka danaya mɔgɔw cɛ baarakɛyɔrɔw la a y'aw jija a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔw la donc ne bɛ fɛn min fɔ o y'o dɔrɔn de ye an kana sɛgɛn an kana ɲina wala tahinu wala tahzanu wa antum al'auna alahu ta'ala ko k'a kana fujunu a kana lafo aw de bɛna kɔrɔta dɛ aw de bɛna ɲinita sɔrɔ aw de bɛna fanga sɔrɔ aw de bɛna bonɲɛ aw de bɛna karama sɔrɔ ma tɛ sɔrɔ minnu na in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidukum shay'an ko n'aw sabarila ka siran ala ɲɛ wallahi ni mɔgɔ mɔgɔ k'i juguya ne cɛ de fɔ ɲɛna dɛ nin kuma de ala ta'ala ye nin fɔ suratu ali imran kɔnɔna na a ko alakira ma k'a fɔ i ka jamaw ɲɛna in tasbiru ko n'o sabarila sharitu de don i nin ye harfu sharitiya de n'o sera ka sabali n'o sabalila ka siran ala ɲɛ ka se ka siran ala fana ɲɛ wallahi ko la yadurukum kaidukum shay'an ko jugu lahadurukum kaidukum shay'an jugu ka dabali jugu o tɛ foyi k'i la tuguni wallahi n'an siranna ala ɲɛ ka sabali ka sabali ka siran ala ɲɛ sabali ka siran ala ɲɛ ko ka fɛɛrɛ jugu nin se ka foyi ka na adamaden i bɛ sigida sigida kɔnɔ n'i sera ka siran ala ɲɛ ka sabali ka dɔ fara sabali kan wallahi i jugu bɛ malo ala t'i malo i jugu ye wa ala taala bɛ bɔda ɲumanw de k'i ye waati bɛɛ ala taala bɛ hɛrɛ bɔdaw de dayɛlɛ i ye waati bɛɛ lajɛlen na donc an b'o de fana fɔ aw ɲɛ a ye sabali a bɛ waati minnu na a ye ɲɔgɔn minɛ a ye kɛ kelen ye surtout silamɛya bɛ lajarabi min kɔnɔ waati in na jamana in kɔnɔ an bɛ min fɔ aw ye a ye siran ala ɲɛ a ye sabali a ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ a ye to ɲɔgɔn kɔ a ye ɲɔgɔn bonya fɛn fɛn min silamɛya lebu dɔ lase silamɛya ma a y'aw yɛrɛ jɛ o la a kɛra kumakan ye o a kɛra lahalaya ye o a kɛra fɛn fɛn ye minnu bɛ takisi boli u k'u jija u ka jugu ɲuman yira pasajɛw la minnu bɛ mobiliba boli u k'u jija u ka jugu ɲuman yira u ka baarakɛ ɲɔgɔn na minnu bɛ baara kɛ hotɛliw la u k'u jija u ka jugu ɲuman yira u ka baarakɛ ɲɔgɔn na minnu bɛ baara kɛ restaurant la u k'u jija u ka baara ɲuman jugu ɲuman yira u ka baarakɛyɔrɔ la minnu bɛ baara kɛ biro kɔnɔnaw la u k'u jija u ka jugu ɲuman yira u ka baarakɛyɔrɔ la minnu bɛ baara kɛ n yɛrɛ ye baaraw la u k'u jija u ka jugu ɲuman yira u ka baarakɛyɔrɔ la n'o kɛla silamɛya in bɛ kɔrɔta sɔrɔ silamɛya in bɛ bonya sɔrɔ silamɛya in bɛ karama sɔrɔ silamɛya in bɛ ɲɛtaa sɔrɔ silamɛya in tɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ f'a bɛ ɲɛtaa sɔrɔ ni anw de ye n'an jogow de ye innama al'umamu bi akhlaqihim idha dhahabat akhlaquhum dhahabu ko manton nation nation b'a jogo de bolo ni jogo taara ko nation taara ni jogo taara adamadenya taara ni jogo taara foyi tɛ fana tuguni o tuma na an bɛ fɛn min fɔ adamadenw ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na an y'an jija an sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen an ka fasi ɲuman yira o la an sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen an k'o kanu don an na an sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen an y'o gɛrɛ an na an sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen an k'an ka silamɛya yira u la k'a fɔ an ka silamɛya ye nin diinɛ de ye an ka silamɛya ye juguɲuman diinɛ de ye an ka silamɛya ye faɲɔgɔnya diinɛ de ye an ka silamɛya ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ diinɛ de ye an ka silamɛya ye ka hinɛ ɲɔgɔnna diinɛ de ye an ka silamɛya ye kisi diinɛ de ye an ka silamɛya ye mataga diinɛ de ye an ka silamɛya ye kisi diinɛ de ye an ka silamɛya tɛ ani diinɛ k'a fɔ ko mɔgɔ faga diinɛ de don an ka silamɛya tɛ diinɛ in ka ɲi walahi diinɛ ɲuman de don wala diinɛ in de nana kɛ sababu ye k'an bɔ baganya la k'an bila ka adamadenya minɛn kɔnɔ foyi tɛ yen ni min ka fisa ni nin diinɛ ye foyi de tɛ yen ni min bɛ se ka nin diinɛ in remplacer an bolo o tɛ yen ala b'an kɔrɔta ni diinɛ in de ye n'an ka diinɛ in fana bila ala b'an lagosi n'o ye an ka diinɛ an ka famiw o bɛ tanga ni diinɛ in de ye an ka musow bɛ tanga ni diinɛ in de ye an yɛrɛ danbe bɛ tanga ni diinɛ in de ye an yɛrɛ ka kɛwale bɛɛ lajɛlen bɛ tanga ni diinɛ in de ye o tuma na diinɛ in de y'an ka ko bɛɛ lajɛlen ye o tuma na a y'a jɔ an bɛɛ lajɛlen ka kɛ diinɛ in dɛmɛbaga ye ni fasi ye fasi min bɛ se ka diinɛ in lase ɲɛfɛ walahi i k'a dɔn k'a fɔ e kelen i ka tɔɔrɔ bɛ se ka se silamɛya ma n'i kɛra maa lajɛlen ye i ma musokɔrɔba dɔ ye n delila ka kisa fɔ walahi kabini n kelen kana jɔ min kɛ nka a y'a ye musokɔrɔba musokɔrɔba sigilen don yani fɛn na mɔgɔw jɔlen don u bɛ ka tɛrɛn kɔnɔ musokɔrɔba nana jɔ ale tun jɔ sigilen don mɔgɔ minnu sigilen don a wulila k'a ka sigiyɔrɔ di musokɔrɔba ma a tila ka musokɔrɔba sanji min nana k'a ka pɔrɔsɔni bɔ ka jɔ musokɔrɔba kunna ka musokɔrɔba dɛmɛ ka musokɔrɔba tɔgɔtɔ ka doni musokɔrɔba ye tɛrɛn kɔnɔ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ musokɔrɔba ye o sababu kama musokɔrɔba donna diinɛ la a ko parce que depuis ala k'ale dan mɔgɔ ma deli ka ni ɲumanya kɛ ale ye jugu ɲuman an ka jugu ɲuman yira an ka diinɛ in na an ka fasi ɲuman yira an ka diinɛ in na an ka kɔnɔna juguya bɔ diinɛ kɔnɔ an ka diinɛ yira ni kɛcogoya ye kɛcogoya min ni a b'an bɛɛ lajɛlen nafa n'an sigira k'a lajɛ ko minnu bɛ tɛmɛna diɲɛ kɔnɔ a cɛ ka jugu dɔw de bɛ ɲɔgɔn fagala silamɛya tɔgɔ kama k'a fɔ ko non ko ninnu tɛ silamɛya anw ye silamɛya n'u b'a la anw tɛ a la k'u de filɛ ɲɔgɔn fagala don o don silamɛw de joli bɛ bɔnna yala an tɛ hakili sɔrɔ wa n'i sigira k'a lajɛ an fɛ so nizeriya filajɛ boko haramu denmuso joli joli de bɛ yen ni mɔgɔ joli joli de bɛ yen n'o kɛlen don k'o denmuso minɛ ka taa ka taa mɛn ko boko haramu de k'olu minɛ a lajɛ ni denmuso b'i bolo mɔgɔ dɔ kana i denmuso tarabaso ka bɔ i bolo ka taa n'a ye ko silamɛya tɔgɔ i denmuso t'i bolo aw ye denmusotigi de ye a bɛɛ b'a dɔn bɛɛ ye denmuso de ye ni mɔgɔ dɔ nana k'i denmuso kelen minɛ i la sisan dɔw denmuso saba b'a la dɔw denmuso fila b'a la dɔw yɛrɛ denmuso saba naani duuru bɛɛ b'a la ni mɔgɔ kɛmɛ fila ni kɔ k'u bɛɛ lajɛlen minɛ u taa yɔrɔ ma dɔn mɔgɔ si t'o yɔrɔ dɔn hali sisan an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na ka tila a ka dɔw ma ka taa olu furu mɔgɔw ma ka dɔw feere ka dɔw kɛ cogoya minnu ka dɔw ye subhanallah n'o kɛla aw denmusow la a bɛ sɔn o ma wa n'o kɛla a ka diinɛ la a bɛ sɔn o ma wa donc olu de ko nasɔn de filɛ kɛla an ka diinɛ kɔnɔ bi bi in na olu de fagali modèle filɛ kɛla an ka diinɛ kɔnɔ bi bi in na donc o la anw k'an ka kɛ mun ye an k'an ka fasi ɲumanw de yira an badenw anw k'an ka exemplaire ɲumanw de yira an badenw anw k'an ka kɛ diinɛ dɛmɛbaga ɲuman dɔw de ye min bɛ se ka diinɛ représente ka ɲɛ ninnu y'a sira dɔ ye i y'a faamu an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ soso minnu na olu y'a sira dɔ ye facebook y'a sira dɔ ye ka diinɛ fasi ɲumanw yira k'a fɔ diinɛ tɛ nin ko ye yani an ka facebook kɔnɔ manamanako dɔrɔn de b'a kɔnɔ ninnu ni o bɛ jɔ ka manamanakaw fɔ ɲɔgɔn ma yann'a b'o kɛ a ti fɛn ɲuman dɔ bila min bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ diinɛ la min bɛ se ka silamɛya fasi ɲuman min bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ jogo ɲumanw ni fɛnw na an t'o siraw tagama jumu ni fɛnw bɛ yen ni sosow bɛ yen ni fɛn minnu bɛ yen an ka tan pɛridi ko wɛrɛw de la i y'a faamu donc ninnu ye ladilikan ye n bɛ fɛ ka nin fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an n'a bɛ da an n'a bɛ wuli a hamina de don silamɛya ka se ka yira dugu in kɔnɔ badenw min yira ko ɲuman ye wala fɛn min bɛ se ka silamɛya in kɔrɔta ka se ka adamadenw to u bɛ se ka confiance sɔrɔ min silamɛya ye cogoya bɛɛ lajɛlen na o tuma na n ko n bɛ fɛ k'aw de fɔ ka da balimacɛ ka kuma kan an nana kafiriw lajɛ n'aw ka jogo ye an y'a lajɛ silamɛya ye jogo ɲuman minnu bila anw kɔrɔ foyi ma fisa n'o jogo ɲuman ye ala ma bɛnna sababa ma ala ma hɛrɛ kɛ n'an ye اللهم صل على Thank you. jan telefon na doni awe atika fam ko ko aiwa ye fana ke bola ka ningale mke o ye ma nuno be ni ara so ka foko mo para rola donc ni sloa ti ko so o sloa tu ko se tuwa di ore ti ka ningale ye ala donc ame se mo fo o de ta khiru salat an waqti haram asli ya kharu ya ka bo waqti ma wa haram ni don ba be no ma inna li uzrin shar'i fo akake ni shar'i luzurai luzurai ni sharia jenanu ulu luzurai olu sariya olu ɲɛfɔ olu lujuraw bɛ o de i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ voyage sira fɛ ani mɔgɔ min bɛ voyage sira fɛ o kɔni sariya y'a daga o tigilamɔgɔ ye walima mɔgɔ min bɛ yen a bolola degunna ni degun dɔ ye bana walima sira dɔ fɛ sira ni ani olu fana sariya ye lujura mɔgɔ dɔw fɔ minnu bɛ se ka seli fara ɲɔgɔn kan ani seli fara min na sa walima fitiri ni sa fɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan olu bɛ se ka kɛ cogoya dɔ la. Mais n'a sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ min e ka baara de don waati bɛɛ lajɛlen i bɛ baara dɔ de la donc i b'i jija cogoya bɛɛ seli waati kana tɛmɛ i kan ani seli waati ye waati de don daminɛ b'a la laban b'a la a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko non ko fo misiri bɛ wele waati min k'o de y'a waati ye non misiri wele kun ye pour que mɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka waati kelen dɔ lajɛ pour que an fara ɲɔgɔn kan an bɛ diya min na donc k'o bila pour que an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ala ka misiri kɔnɔ ka seli o t'a yira k'a fɔ k'o de ye waati yɛrɛ. Waati do waati de b'a la o waati de b'a la i b'i jija cogoya bɛɛ i ka seli ka kɛ daminɛ ni laban cɛ a mana kɛ waati waati la donc i jija waati la o de i ka seli ka kɛ o kɔnɔ mais ka bolo n'a bolo kɔnɔ a ka b'o kɔnɔ ni sariya ye a ka b'o kɔnɔ ni luzura ye luzura min ni sariya jɛnna ni o ye mais ni sariya ma jɛn ni luzura ye e ka bɔ o kɔnɔna na k'a fɔ ko non k'e ka baara walima fɛn dɔ o yɔrɔ n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ sariya mɔgɔw bɛ kuma o yɔrɔ kan kosɛbɛ donc i b'o jateminɛ i bɛ fɛɛrɛ ɲini ani n'a sɔrɔ i ka dura de bɛ yen miniti dama dama bi taa ɲɛgɛn kɔnɔ i b'o fɛɛrɛ ɲini i bɛ se ka kuma i ka bɔsi fɛ miniti fila saba a b'o d'i ma miniti saba kɔnɔ mɔgɔ bɛ se k'i ka seli bɛɛ lajɛlen kɛ donc miniti naani kɔnɔ a bɛ se k'i ka seli bɛɛ lajɛlen kɛ i b'o ɲini i ka bɔsiw fɛ i ka patron fɛ u b'o waati ni d'i ma i bɛ se k'o kɛ i ka seli ye i bɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛw ta fɛɛrɛ minnu i bɛ se k'i kiti ka seli kɛ cogoya minnu na donc olu bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ ye mɛ ka seli waati to yen k'i bɛ taa angoro so kɔnɔna na o ye haramu ye ala m'a bɛnna saba ma. Amina ya rabbal alamin ala kana an kɛ angoro kɛlaw la alhamdulilah ala maa ni farala amina ya rabbal alamin ibraji alhamdulilah jazakallahu khaira ɲiningali wɛrɛ tɛ yen fɔlɔ an balimakɛ fɔ a ye ɲiningali minnu kɛ ɲiningali minnu faamuyara kosɛbɛ halisa an kana sɛgɛ an kana ɲina an ka ɲiningali kɛ bari kira yɛrɛ b'a fɔ kisi ni nɛɛma b'a ye ɲiningali o ye dɔnniya kilancɛ de ye dɔnku an kana sɛgɛ halisa an ka ɲiningali kɛ inshallah ayiwa ɲiningali kɛla tɛ yen fɔlɔ. Alhamdulilahi rabbil alamin o tuma na an bɛ duwawu kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ muted bɛɛ lajɛlen ni ce cɛsiri la k'a daminɛ depi ani soli sako yɛrɛ la ka na se fo yɔrɔ fili bɛɛ yɛrɛ ma ani maa o maa n'o bɛ cɛsiri kɛ pour que baara in bɛ se ka ta hakɛ ko ka kɛ baara sabatilen ye an ka foli bɛ ka ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma. ala m'aw bɛɛlajɛlen sara la hɛrɛ la ala m'aw bilala ka mizanu la silamɛw bɛ jɔ ka diinɛ minnu lamɛn wallahi sara minnu b'a la sara ka bon kosɛbɛ o de kosɔn ala kira ko salallahu alayhi wasalama a ko addalu ala alkhayri ka failihi mɔgɔ mɔgɔ e de bɛ mɔgɔw wele ka na diinɛ lamɛnni ma e de bɛ mɔgɔw bila u ka diinɛ lamɛn wallahi i bɛ taa sɔrɔ an bɛ wajulu minnu kɛ sisan mɔgɔ dɔw bɛ yen nin i bɛ taa sɔrɔ wajulu bɛ daminɛ dɔrɔn a bɛ telefɔni ta a b'a fɔ karisa karisa wajulu daminɛna dɛ donc o karisa min bɛ don n'a sɔrɔ ɛri kelen de kɛra wajulu la ɛri fila de kɛra wajulu la walahi u bɛ baraji baraji sɔrɔ alahu taala b'o baraji ɲɔgɔnna ta ka di e ma ka sɔrɔ a ma fɛn bɔ o tigilamɔgɔ ta la alahu akbar n'a sɔrɔ ɛri fila wala ɛri saba o de bɛ kɛra wajulu la ɛri fila de bɛ kɛra wajulu la o ɛri fila baraji miniti kelen baraji miniti fila baraji miniti tan baraji miniti mugan baraji miniti bi naani baraji ɛri kelen baraji ɛri fila baraji jɔn b'o dɔn ala de b'o dɔn mot kelen minnu bɔra kɔrɔna aya minnu fɔra hadisa minnu fɔra u barajiw ka fara ɲɔgɔn kan sigi minnu kɛra sɛgɛ min kɛra a nɔfɛ walahi e mɔgɔ min bɛ mɔgɔ wele k'a fɔ a ye na an ka ala kuma kan lamɛn walahi ala bɛ nin baraji de d'i ma subhanallah ala taala ko ten ko adalu ala alkhairi ka fa'ilihi ko mɔgɔ min bɛ mɔgɔw yira ka taa ka hɛrɛ yira mɔgɔw la ka mɔgɔw bila ka taa hɛrɛ sira ma k'a fɔ karisa a ye na an ka nin kɛ walima karisa nin baara min filɛ kɛla ta ko a bɛ komi mɔgɔ i ye mɔgɔ minnu bila mɔgɔ a yira mɔgɔ minnu na dɛ olu bɛ k'a kɛ ko a bɛ komi e yɛrɛ bɛ k'a kɛ allah akbar nin ye hɛrɛ ba de ye o tuma na wa fi zalika falyatanafasu almutanafisun nin de na adamadenw ka ɲɔgɔn dan kɛ an bɛ ɲɔgɔn dan ni nin de ye balimamuso dɔ b'i bolo i b'a wele a bɛ a lamɛn a bɛ se ka nafa dɔ sɔrɔ a la nafa min b'a ka ɲɛnamaya changer i balimakɛ dɔ b'i bolo i terikɛ i teri dɔ b'i bolo i b'a wele i b'a bila nin lili kan lahala kuma dɔ bɛ se ka fɔ min b'a ka ɲɛnamaya yɛlɛma walahi n balimaw ani foyi wɛrɛ tɛ mɔgɔ tɛ fɛn min nɔfɛ foyi wɛrɛ tɛ ka ala ka diinɛ in lase a k'a lamɛn a k'a lamɛn lahala kɔnɔnafili dɔ b'a la diinɛ ko in na walima kɔnɔnafili dɔ b'a la ka ɲɛnamaya ko in na lahala kuma dɔ bɛna taa fɔ o kɔnɔna na min b'a dɛmɛ ka se k'a bɔ o kɔnɔnafili minɛn kɔnɔ n'o kɛra don min na e baraji b'a sɔrɔ dɛ n balimaw o tuma na an kana farati an kana sɛgɛ an kana sɛgɛ an k'an cɛsiri an ka nimoro di mɔgɔw k'a lamɛn mɔgɔw k'o cɛsiri a la an ka foli bɛ ka ɲɛsin an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ an n'an denw bɛɛ lajɛlen an n'an musow ye ala ma hɛrɛ kɛla an ka an bɛɛ lajɛlen ye ala ma hɛrɛ sabatila an ka so kɔnɔnaw la ya rabbal alamin a y'a ka wagati minnu bila ka lamɛnni kɛ a sara bɛ ala de bolo ya rabbi ala m'o bɛɛ lajɛlen sara la hɛrɛ la ya rabbi ala m'a kɛlaw ye arijɛnɛ sɔrɔ sababu ye ala kana an ka sɛgɛw kɛ fu ye ya rabbi ala kana an ka sɛgɛw kɛ fu ye ala m'an ka limaniyaw jiidi la ala m'an ka sɔrɔw jiidi la ala ma den barikalenw dila a ma den minnu b'an bolo ala m'o kɛla den barikalenw ye ala m'o kɛla den sabatilenw ye ala m'o kɛla diinɛ dɛmɛbagaw ye كما ان الله سبحانه وتعالى فيه. يا رب العرش العظيم على وتعالى مدين مثل الدين بارك لوني على مدين مثل الدين سبت لوني على مدين مثل الدين كهرباء لي كبوت اسمه على مدين مثل الدين يا رب العالمين على ما اقول نفل ولي كبولاوكا جرو ما من رانجل على كوكا جرو سرا مين هو رانجل اللي بنى واتورينو يا ربي على كان بناو كيميا man hinɛ allahu subhanahu wa taala fɛ an bangebaga minnu fatula ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen na alahu taala de tulo b'anna dɛ ya rabbi ere ko k'an yi wele b'an jaabi anw filɛ k'i wele ya rabbi an ka duwawu jaabi n'a dɔw b'an cɛ ka olu hamina ye baara de ya rabbi ere baara ko bɛɛ lajɛlen bɛ ala de bolo baara ɲuman di an n'o bɛɛ lajɛlen ma ma dɔw b'an cɛ la gɛrɛsɛgɛ gɛlɛya de b'olu la ya rabbi sɔrɔ gɛlɛyale n'o ma ya rabbal alamina e de sɔrɔtigi ye sɔrɔ bondama bɛ ala de bolo o tumana sɔrɔ kɛ an'o bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔ yiriwalen kɛ an'o bɛɛ lajɛlen ye ya rabbi ma dɔw b'an cɛla denko de b'olu la ya arhamar rahimin i ka denko nɔgɔya olu ye i ka den barikalen da n'o bɛɛ lajɛlen ma ma dɔw b'an cɛla furuko de gɛlɛyalen n'olu ma ya rabbal alamina i de tulo b'an manga na i ka furuko nɔgɔya n'o bɛɛ lajɛlen ye ya rabbi mɔgɔ dɔw b'an cɛla ye ala taala dɔrɔn de b'o ka haminako dɔn ya rabbi ala dɔrɔn de b'o ka kɔnɔnafiliko dɔn ya rabbi hamina minnu bola ni kɔnɔnafiliko minnu bola bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ya rabbal alamin i ka hɛrɛ kɛ n'o bɛɛ lajɛlen ye e alahu taala de ye setigi ye ni'amal mawla wa ni'amal nasir e alahu taala de bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na e alahu taala de y'a fɔ ko ma kɛ a bɛ kɛ ya rabbal alamin na nii tɔgɔ sanumaw ye ani makutu kɔrɔtɛlenw ye i k'an ka duwawu jaabi e alahu taala de ye fɔlɔ ye e alahu taala de ye laban ye e alahu taala de ye fɛn bɛɛ sanfɛ e alahu taala de bɛ fɛn bɛɛ duguma e alahu taala de ka dɔnni ye fɛn bɛɛ lajɛlen labɔ o tumana an b'i dali i ka hɛrɛ k'an ɲɛ, i k'an bɛ sababa ma fɔta ni kɛta ni ŋaniya tɔw bɛɛ lajɛlen na. I k'an dusukun saniya, i k'an dusukun saniya ka bɔ munafikuya ma. I k'an dusukun saniya, i k'an ka baaraw saniya ka bɔ yɛrɛyira ma. I k'an ka baaraw saniya, i k'an ka baaraw halasi Alahu Ta'ala ɲɛda kama ya rabbi. I k'an nɛnkun saniya ka bɔ ngalontigɛ ma ya rabbi. I k'an nɛnkun saniya ka bɔ ngalontigɛ ma. I k'an dusukun bɛn sababa ma ya rabbal alamin. An b'a ɲini Alahu Subhanahu wa Ta'ala fɛ i ka dɔnni barikaman d'an ma ya rabbi. I k'an sutura diɲɛ ani lahara, i k'an kɔrɔta diɲɛ ani lahara ya arhamar rahimin يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين. أنا بدينك أنا ودينك أنا وكرمك أنا كلمة منه إسحاق محمد سمراي أنا ودكمك من يوفي wa ɲɔgɔn baro ni waati in na. An b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.